dedikleri zaman geldi de geçti. Bir baktım geriye ve mutlu bir gün yok. Ömür dedikleri süre geldi de geçti. Bir baktım geriye ve mutlu bir gün yok. Ecel dedikleri zalim önüme geçti. Arkamdan ağlayan hiçbir dostum yok. Arkamdan ağlayacak hiçbir dostum yok. Var git beli, var git, aşık olmadım. Var git beli, var git, murad almadım. Var git öle, var git, var git, bir gün gülmedim. Var git öle, var git, aşık olmadım. Var git öle, var git, murad almadım. Var git öle, var git, var git, bir gün gülmedim. Eller güldü oynadı, ben de ağladım. Bir baktım geriye ve mutlu bir gün yok. Herkes güldü oynadı, ben de ağladım. Bir baktım geriye ve mutlu bir gün yok. En sonunda hak yoluna uğrarım. Salından tutacak hiçbir dostum yok. Namazım kılacak hiçbir dostum yok. Var git öle, var git, garibim şimdi. Var git öle, var git, mutsuzum şimdi. Var git öle, var git, var git, yorgunum şimdi. Var git öle, var git, garibim şimdi. Var git öle, var git, mutsuzum şimdi. Var git öle, var git, var git, yorgunum şimdi. Malı senin olsa neye yarar ki? Seninle gelmese ve hiç önemi yok. Dünya malı senin olsa neye yarar? ki seninle gelmese de hiç önemi yok. Güzeller güzeli biz seni olursa da toprağın altında neye yarar ki? Mezarın içinde neye yarar ki? Var git ölü, var git, hazır değilim. Var git ölü, var git, mutlu değilim. Var git ölü, var git, var git.